program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy wtorek, 9 września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Kilkaset strażackich interwencji po burzach, które przeszły nad Polską, najwięcej na południu kraju. Prezes NIK składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie afery GetBack. Francuski parlament nie udzielił wotum zaufania rządowi. To największy kryzys w tym kraju od ponad 60 lat. Ponad 400 zgłoszeń odebrali strażacy po przejściu burz nad Polską. Najwięcej pracy było w Małopolsce. W Krakowie było ponad 200 interwencji, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Głównie do zalanych piwnic, posesji, powalonych drzew czy konarów. Bez osób rannych i poszkodowanych. I to jest najważniejsza informacja. 100 zgłoszeń było na Śląsku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 7 województw w zachodniej, południowej i centralnej Polsce. Dotyczy intensywnych opadów i burz oraz możliwości podtopień. W Tatrach zginął turysta. Do wypadku doszło w rejonie Koziej Przełęczy. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Ratownicy przeprowadzili jego reanimację, jednak na skutek rozległych obrażeń człowiek zmarł. Szczegóły tragedii ustala policja. Drony, które spadły na Lubelszczyźnie, mogły być prowokacją albo wlecieć do Polski przypadkiem po trafieniu przez ukraińską obronę powietrzną, powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony. W sobotę jedna z maszyn znaleziono na polu w miejscowości Majdan-Sielec, drugą w niedzielę w Polatyczach pod Terespolem, kilkaset metrów od granicy z Białorusią. Ustaleniem rodzaju i przeznaczenia bezzałogowcu zajmuje się prokuratura i żandarmeria, dodał Janusz Sejmej. Były to obiekty nieuzbrojone, nie noszące na sobie śladów ładunków wybuchowych, więc prawdopodobnie były to drony Wabiki. Choć nie przesądzam, pojawiła się informacja od służb na miejscu, że mógł to być dron przemytniczy. W ubiegłym miesiącu dron eksplodował na polu w Osinach pod Łukowem. Prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą GetBack. Marian Banaś spotkał się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. To jest jedna z największych afer po aferze FOS, gdzie najwięksi funkcjonariusze państwowi, mam na myśli tutaj prokuratury krajowej, jak również KNF-u, czy też innych odpowiedzialnych funkcjonariuszy, zaniedbali swoje obowiązki i doprowadzili do tego, że 9,5 tysiąca osób zostało pozbawionych swojej godności na kwotę 3,5 miliarda złotych. W zawiadomieniu NIK zostali wskazani m.in. były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były szef prokuratury krajowej, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Wynika z komunikatu rzeczniczki prokuratury generalnej Anny Adamiak. Na warszawskich powązkach wojskowych rodzina, artyści i fani pożegnali Stanisława Sojkę. Artysta zmarł 21 sierpnia tuż przed występem w Sopocie. Miał 66 lat. Urnę z jego prochami złożono w Alei Zasłużonych. No, ja go poznałem w latach 80. Był bardzo odważny, bo wyszła taka płyta Matko, która nas znasz. Też obawiałem się na przykład różnego rodzaju akcji milicji. No, to dobrałem jako taki odważny gest artystyczny. Jakaś uratowała buntu. Wspaniały muzyk, wokalista. A poza tym wspaniały człowiek. Zawsze uśmiechnięty, nie gwiazdorzut. Normalny człowiek, skromny człowiek. Stanisław Sojka często nagrywał w studiach Polskiego Radia zarówno koncerty, jak i specjalne programy muzyczne. Wielokrotnie gościł także w audycjach na żywo, wykonując własne interpretacje klasyki polskiej, piosenki i poezji. Francuski parlament nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera François Bayrou. Takiego kryzysu nie było od początku powojennego ustroju Piątej Republiki, czyli od ponad 60 lat, mówi politolog Benjamin Morel. To bez wątpienia najgorszy kryzys polityczny od co najmniej 62 roku. Od tego czasu nie mieliśmy do czynienia z kryzysem tak poważnym, długotrwałym i pozbawionym realnych rozwiązań w krótkiej perspektywie. Zdaniem politologa może teraz zostać powołany nowy rząd, jak również możliwe jest rozwiązanie parlamentu. Benjamin Morel uważa jednak, że prezydent Emmanuel Macron nie zdecyduje się na nowe wybory, ponieważ ich zwycięzcą mogłaby się okazać partia Marine Le Pen. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w zderzeniu autokaru z pociągiem towarowym w środkowym Meksyku. Wszystkie ofiary śmiertelne to pasażerowie autobusu. Według relacji świadków autobus wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, wprost pod jadący z dużą prędkością pociąg towarowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Możliwy też grad. Jedynie na zachodzie kraju pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i w okolicach Helu od 19 do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już 5 minut po 5 zaczynamy nasze wtorkowe spotkanie. Halina Leszczyńska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dziś wtorek, 9 września, 252 dzień 2025 roku. Do końca roku zostało 113 dni. Słońce wstanie dzisiaj minutę przed 6, zajdzie o 19.07, a z kwiatami dziś i do Piotra, i do Sergiusza, i do Anieli, a także do Franciszka, Jacka, Jakuba, Jana idziemy. Wszystkiego najlepszego. Daria Zawiało, Fikundelbury i Darka oczywiście, czyli trasa koncertowa, która została ogłoszona przez artystkę. Szczegóły w mediach społecznościowych. 9 minut po 5, coś mi świta w trójce. Czas na piosenkę dnia. Dziś Tame Impala, Loser, przejmuje kontrolę nad trójką. Jest to zapowiedź nowej płyty, która ukaże się 17 października. Album Deadbeat, tak właśnie jest zatytułowany. To już drugi singiel. No i jeżeli znają Państwo piosenkę Becka, Loser, to ten Loser nowy, właśnie Tame Impala, nie jest przypadkowy, to właśnie takie nawiązanie, taki most pomiędzy tym, co w latach 90. a tym, co współcześnie się dzieje, więc można teraz posłuchać i wsłuchać się przy okazji. Tame Impala, Loser, piosenka dnia w Trójce. Frisco's base. Reading, a i przy okazji kalendarium muzyczne, 9 września, rok 1941. Tego dnia urodził się właśnie ten wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Po występie na festiwalu Monterey Pop w 1967 roku Reading napisał i nagrał wraz ze Stephenem Cooperem kultowy utwór Sitting on the Dock of the Bay, czyli ta piosenka, która w remiksie przed chwilą pojawiła się na naszej antenie. Piosenka stała się pierwszym pośmiertnym singlem, który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, a album The Dock of the Bay pierwszym pośmiertnym albumem, który zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Otis Redding niestety zginął w katastrofie lotniczej 10 grudnia w 1967 roku. Kontynuując kalendarium muzyczne, warto wspomnieć, że 9 września w 1952 roku urodził się Dave Stewart, ale też 9 września w 1956 Elvis Presley po raz pierwszy wystąpił w programie The Ed Sullivan Show. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. I tak właśnie też to zabrzmiało w 1956 roku. Don't be cruel, Ready Teddy, ale przede wszystkim Love Me Tender. Podobno wykonanie tej piosenki sprawiło, że po raz pierwszy w historii przemysłu fonograficznego pojedynczy singiel sprzedał się w milionie egzemplarzy jeszcze przed oficjalną premierą. Występ w telewizji obejrzało 60 milionów widzów, czyli ponad 82,6% wszystkich oglądających telewizję w tamtym czasie, co dało programowi najlepszy wynik oglądalności od 2 lat i uczyniło go najchętniej oglądanym programem telewizyjnym lat 50. Taki właśnie występ Elvisa Presleya w The Ed Sullivan Show miał miejsce 9 września w 1956 roku. Również 9 września, ale w 65, zespół The Rolling Stones znajdował się na miejscu pierwszym brytyjskiej listy przebojów z utworem I Can't Get No Satisfaction. No i przy tej okazji Keith Richards podzielił się taką anegdotą, że ten słynny riff nagrał w hotelu na Florydzie, zagrał go raz i zasnął, a rano odsłuchując taśmę przez 2 minuty słyszał gitarę akustyczną, a potem przez kolejnych 40 swoje chrapanie. 22 minuty po godzinie 5. Try. Dzisiaj o godzinie 16 w Rydze polscy koszykarze zmierzą się z Turcją w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Stawką meczu będzie dla biało-czerwonych drugi z rzędu awans do czołowej czwórki imprezy tej rangi. Warto przypomnieć, że rywale, wicemistrzowie kontynentu z 2001 roku i srebrni medaliści Mistrzostw Świata z 2010 roku pozostają niepokonani w tegorocznym turnieju. I tym tematem zajmiemy się m.in. po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Spoglądam w niebo, a gęsta noc oblepia skórę, wgryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie, myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas, ciągle nie pomaga czas. Czas na skrót serwisu Trójki, bo zbliża się 5.30 w studiu ponownie Romuald Wójcik. W zawiadomieniu NIK w sprawie GetBack wskazani zostali m.in. były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były szef prokuratury krajowej, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski, wynika z komunikatu rzeczniczki prokuratury generalnej Anny Adamiak. Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że przekazał prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi zawiadomienie w związku z tą aferą. Przysmyk Suwalski może być obszarem szczególnie narażonym na rosyjski atak, stwierdził były oficer brytyjskiego wywiadu Philip Ingram. Obserwujemy zwiększoną obecność rosyjskich wojsk w Królewcu i na Białorusi. Jednocześnie jesteśmy świadkami niespodziewanych ćwiczeń wojskowych i nietypowych ruchów wojsk, stwierdził analityk. Polska otrzyma największą pulę pożyczek z funduszu dozbrajającego Europę. Ponad 43 miliardy euro, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Dziś Komisja Europejska zatwierdzi projekty, które zostaną sfinansowane z funduszu SAFE, wynoszącego w sumie 150 miliardów euro. Kolejny serwis w Trójce o 6.

Afera Get Back, jak państwo zdradziło obywateli. Dziś można znaleźć właśnie tę publikację na polskieradio24.pl w ramach przeglądu portali internetowych. Oczywiście polecamy. Zaglądamy też na XYZ, tutaj m.in. plan ochrony kraju przed blackoutem, ale też tytuł, który zwrócił moją uwagę, czyli Niech żyje optymizm. No w tych czasach myślę, że tego optymizmu to na wagę złota i ciągle brakuje i trzeba go szukać po to, żeby faktycznie znajdować pozytywne historie. Czego nas uczy Carlos Alcaraz, mistrz US Open? Właśnie na XYZ redakcja się postanowiła nad fenomenem tego sportowca pochylić. Carlos Alcaraz ma 22 lata i już 6 pucharów wielkoszlemowych na półce. W niedzielę wygrał w wielkim stylu finał US Open 2025. Uśmiecha się coraz szerzej, a do kibiców coraz mocniej dociera przeczucie, że ten przepełniony radością Hiszpan Ronaldinho tenisa, jak o nim mówią, naprawdę może osiągnąć więcej niż Novak Djokovic, Rafael Nadal i Roger Federer. XYZ polecamy. Za 12 minut szósta. Nie płacz za mną zbyt często. Nie płacz ze mną zbyt często. Podobno to ostatnio krzyk mody. Krzyk mody i Zorza. Za 9 minut godzina 6. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedna piosenka z kalendarium zgodnie z obietnicą. I to jaka piosenka? 9 września w 1995 roku Coolio zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów z utworem Gangsta's Paradise. Ten utwór zawierał sample z innej piosenki Stevie Wonder, rok 1976, Pastime Paradise, to można sobie odszukać, ale przede wszystkim znamy go też z pewnego filmu, Niebezpieczne Związki, bo promował to dzieło. Dangerous Minds, właśnie w 1995 roku film z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Coolio otrzymał za ten utwór nagrodę Grammy. We'll be right back.